นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องขุนแผนพรายกุมารพญาโคจสารของหลวงพ่อสมัยสุจิตโตครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าช้างไหมครับช้างไทยเนี่ยมีความสำคัญในทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับช้างอีกมากมายเช่นเครื่องรางของขลังที่ได้มาจากช้างอย่างเช่นงาช้างช้างไทยจึงมีความสำคัญในทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับช้างมากมายเช่นเครื่องรางของขลังที่ได้มาจากงาช้างมีความเชื่อกันว่าใครที่ได้ครอบครองงาช้างเนี่ยจะมีอำนาจมีบารมีงาช้างจึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมเครื่องรางบางคนนำมาแกะสลักเป็นเครื่องรางเช่นเป็นรูปสิงห์รูปเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจเป็นเจ้าป่าเสร็จแล้วก็นำมาให้พระเกจิอาจารย์ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเพื่อให้เกิดพลังพุทธคุณนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกหลายอย่างเกี่ยวกับช้างทางด้านไสยศาสตร์มนต์ดำพื้นที่แถวจังหวัดชายแดนติดกับดินแดนเขมรเกี่ยวกับน้ำมันช้างพลายที่จะนำมาใช้เพื่อทำเสน่ห์ทำให้มีคนรักคนหลงหากรักใครชอบใครก็จะเอาน้ำมันช้างพลายเอามาใช้กับคนที่รักใคร่ชอบพอคนที่ถูกน้ำมันช้างพลายก็จะเกิดรักใคร่ชอบพอกันจากคนที่ไม่รักก็รักมีความเชื่อว่าน้ำมันช้างพลายนี้ส่วนมากมักจะปลุกเสกโดยเกจิจอมขมังเวทที่มีวิชาอาคมทางมหาเสน่ห์นอกจากนี้ช้างยังมีน้ำมันช้างผสมโขลงของดีที่หายากน้ำมันมหาเสน่ห์ชั้นครูน้ำมันช้างผสมโขลงอันนี้เป็นน้ำเชื้อที่ได้จากช้างที่กำลังตกมันหลังจากที่ได้ผสมพันธุ์เป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ชั้นครูเป็นของดีที่หายากมากด้วยพุทธคุณมีความเชื่อว่าน้ำมันเสน่ห์ช้างผสมโขลงนี่เป็นมหาเสน่ห์มหารักมหาหลงดวงจิตดวงใจมนุษย์หญิงชายทั้งหลายจะใช้ในการติดต่อผู้คนค้าขายหรือว่าใช้แก้ปัญหาสามีภรรยาเบื่อหน่ายทะเลาะเบาะแว้งกันก็ได้คนรักแตกแยกแอบไปมีชู้ก็ให้นำน้ำมันนี้ไปป้ายคนรักที่ทะเลาะกันก็จะกลับมาคืนดีมารักกันเอาว่าอย่างนั้นน้ำมันช้างผสมโขลงนี่ถือว่าหายากมากจัดว่ามีพุทธคุณทางเมตตามหาเสน่ห์สูงมากเชื่อกันว่าใครมีพกติดตัวแล้วไม่ว่าจะติดต่อเจรจาค้าขายประการใดก็จะประสบความสำเร็จมีแต่คนเมตตาเหมือนมีมนต์เสน่ห์หากใครที่หมายปองอยากจะมีคู่รักก็จะสุขสมปรารถนาในทุกๆด้านยิ่งผ่านพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมแล้วก็จะยิ่งเกิดพลังพุทธคุณมากยิ่งขึ้นน้ำมันช้างผสมโขลงนี่จัดอยู่ในสายขาวไม่มีผลกระทบใดๆไม่เหมือนพวกน้ำมันผีไตหงหรือว่าน้ำมันพรายพวกนี้จัดอยู่ในสายดำหากนำน้ำมันช้างผสมโขลงเป็นมวลสารในการทำวัตถุมงคลก็จะมีพลังพุทธคุณสูงเหมือนกับผงพรายกุมารที่มีความเชื่อกันว่าเป็นวัตถุมงคลมีพุทธคุณสูงผงพรายกุมารที่โด่งดังที่สุดก็คือผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหารไร่จังหวัดระยองพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมอันแก่กล้าจากตำนานผงพรายกุมารคือพรายแม่ส้มตำนานรักแห่งบังบุตรผู้มีความรักต่อสามีมากจึงเป็นที่มาของพรายแม่ส้มผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมนั้นมีพุทธคุณสูงมากยิ่งพระผงขุนแผนพรายกุมารนั้นได้รับความนิยมสูงใครที่ได้บูชาแล้วก็มักจะมีประสบการณ์มากมายที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเมตตาโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยผงพรายกุมารเป็นผงที่ทำได้ยากเพราะว่าจะต้องนำกระดูกคนตายมาทำเก เกจิอาจารย์ที่ทำผงพรายนั้นจะต้องมีวิชาอาคมมากพลังจิตต้องสูงหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระเกจิที่สามารถทำให้ผงพรายกุมารเกิดพุทธคุณแล้วก็ได้มอบให้ลูกศิษย์ได้มาจัดสร้างวัตถุมงคลอยู่หลายรุ่นทั้งในวัดละหารไร่แล้วก็นอกวัดที่ท่านได้เมตตามอบมวลสารและเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเมื่อหลายสิบปีก่อนหลวงปู่ทิมท่านมีลูกศิษย์มากมายทั้งที่เป็นพระและคารวะพระเกจิที่เป็นลูกศิษย์ของท่านล้วนมีชื่อเสียงโด่งดังอาทิเช่นหลวงพ่อศิลป์วัดละหารใหญ่หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคอซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้สืบทอดวิชาคมต่างๆตามตำราโบราณที่ท่านได้รับจากครูบาอาจารย์ปัจจุบันลูกศิษย์ท่านที่ผู้คนเคารพศรัทธามากขึ้นก็คือหลวงพ่อทองสุขอันนี้เป็นหนึ่งในพระเกจิที่หลายคนได้กราบท่านแล้วได้นำวัตถุมงคลของท่านไปบูชาแล้วก็มีประสบการณ์มากมายหลวงพ่อทองสุขนี่ท่านมีอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงปู่ลัดวัดหนองกระบอกหลวงปู่แก้วเกสาโรวัดหนองพวาหลวงปู่ทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งท่านจึงได้เรียนตำราการทำสีพึ่งจากหลวงปู่ทาบการตั้งมวลสารจนกระทั่งถึงการหุงสีพึ่งสีพึ่งที่ท่านจัดทำขึ้นจึงมีพุทธคุณทางเมตตาค้าขายโชคลาภและเด่นทางมหาเสน่ห์ท่านได้เมตตามอบมวลสารให้กับหลวงพ่อสมัยสุจิโตวัดป่าเกาะแหลมนำไปจัดสร้างวัตถุมงคลชื่อขุนแผนพรายกุมารพญาโคชสารซึ่งประกอบด้วยผงพุทธคุณผงว่าน108ชนิดสีพึ่งหลวงปู่ทาบหลวงปู่ทิมสีพึ่งรุ่นแรกซึ่งมีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตาสูงมอบให้เป็นมวลสารในการจัดสร้างพระผงขุนแผนพรายกุมารพญาโคชสารวัดป่าเกาะแหลมงานกฐินประจำปี2562นี้ครับหลวงพ่อสมัยท่านได้รวบรวมสารที่หายากอย่างดินสูตรข้าว7หมู่บ้านชาญหมากผงพุทธคุณผงว่าน108ชนิดแล้วก็ยังจานตะกรุดสาลิกาตามตำราหลวงพ่อคูณมะอุนอกจากหลวงพ่อสมัยจะบรรจุยันสำเภาเศรษฐีซึ่งเป็นยันที่มีพุทธคุณทางด้านเมตตาโชคลาภแคล้วคลาดยังบรรจุหัวใจมนุษย์8จำพวกไว้ในพระผงขุนแผนพรายกุมารพญาโคชสารแล้วก็ได้เมตตาอธิษฐานจิตที่วัดอ่าวใหญ่โดยมีพระเกจิอาจารย์คือหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่ศิษย์หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดกงบึกพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมล้นเมตตาสูงหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคอพระอาจารย์ไพวันวัดหาดทรายแดงและหลวงพ่อสมัยวัดป่าเกาะแหลมและจะมีพิธีพุทธาภิเษกวาระที่2ที่วัดป่าเกาะแหลมครับวันที่9ขึ้น9ค่ำเดือน9ซึ่งเป็นฤกษ์มงคลที่สุดตามตำราฤกษ์ยามของหลวงปู่ทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งได้เมตตาสอนหลวงพ่อทองสุขได้เมตตาเลือกฤกษ์ยามที่ดีที่สุดในรอบหลายปีให้จัดพิธีพุทธาภิเษกและท่านยังเมตตานั่งปลกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลขุนแผนพรายกุมารพญาโคชสารตามตำราของหลวงปู่ทิมผู้เป็นอาจารย์ใครๆก็รู้ดีว่าถ้าขุนแผนพรายกุมารนี่ต้องหลวงปู่ทิมหลวงพ่อทองสุขท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ทิมที่ได้เรียนวิชาการปลูกเสกวัตถุมงคลสายบ้านค่ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดคาถาบทต่างๆซึ่งมีพุทธคุณสูงทั้งทางด้านเมตตาแคล้วคลาดโชคลาภหลวงพ่อสมัยท่านได้เรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อแช่มกิตติสาโรศิษย์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ผู้สืบทอดวิชาการฝังตะกรุดใต้ท้องแขนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสายลูกศิษย์ที่จะทำการฝังนั้นต้องผ่านการเรียนรู้ถึงขั้นตอนการลงอักขระในตะกรุดการบรรจุคาถาอาคมให้ถูกต้องตามแบบของครูบาอาจารย์จากประสบการณ์ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมัยนั้นทางด้านเมตตาแคล้วคลาดจากวัตถุมงคลหลายรุ่นนี่ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์นำไปใช้ ต่างก็มีประสบการณ์อยู่เสมอบรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมัยต่างก็มีประสบการณ์ต่างๆกันพระผงพรายกุมารพญาคชสารนี่ยังได้รวบรวมมวลสารจากพระเกจิอาจารย์คือผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนผงเหล็กน้ำพีผงงาช้างดินเจ็ดป่าช้าหลวงปู่สิงห์ทองได้นำมารวมผสมเป็นมวลสารแต่ละอย่างก็มีพลังพุทธคุณในตัวพระเกจิอาจารย์แต่ละรูปท่านได้อธิษฐานไว้ซึ่งมีประสบการณ์มากมายหลวงพ่อสมัยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนเดินทางมากราบเพื่อขอความเมตตาจากท่านบางคนก็มีความเดือดร้อนทางใจปัญหาต่างทั้งเรื่องธุรกิจการงานเรื่องปัญหาครอบครัวและเรื่องลี้ลับที่มองไม่เห็นมีการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหากมีการเจ็บป่วยนี่หลวงพ่อท่านก็เมตตาอาบน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปในแต่ละวันหลวงพ่อสมัยท่านมีลูกศิษย์มากราบท่านตลอดมีหลายรายที่หลังจากกลับไปแล้วชีวิตก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับหลายคนก็ได้ธรรมะไปใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีความสุขปราศจากความทุกข์นอกจากวัตถุมงคลที่ได้บูชาหลายคนที่ชอบในการสักยันต์ก็สักยันต์สำเภาเศรษฐีซึ่งเป็นยันต์ครูที่หลวงพ่อสมัยท่านผูกยันต์ขึ้นมาเองมีพลังพุทธคุณทางด้านเมตตาสูงเจรจาค้าขายโชคลาภอีกทั้งแคล้วคลาดจากประสบการณ์เหรียญเสมาหัวเสือสำเภาเศรษฐีที่ลูกศิษย์ได้ประสบอุบัติเหตุขับรถพ่วง18ล้อชนต้นไม้จนหัวรถขาดออกจากรถแต่ว่าคนขับรถไม่มีบาดเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวคนขับรถ18ล้อเชื่อว่าเพราะเหรียญเสมาหัวเสือที่ตัวเองได้แขวนอยู่ที่คอช่วยให้ตัวเองปลอดภัยจากอุบัติเหตุครั้งนี้เพราะถ้าดูสภาพรถคนที่เห็นต่างก็บอกว่าคนขับน่ะคงไม่รอดอะแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยตนเองศรัทธาในหลวงพ่อสมัยมากแล้วก็ได้เดินทางไปกราบหลวงพ่อสมัยที่วัดพร้อมกราบท่านให้เมตตาอาบน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวจากประสบการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ตัวเองรู้ว่าการขับรถนั้นเราไม่ควรประมาทเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลาไม่เลือกสถานที่เราต้องมีสติอยู่ตลอดทั้งนี้ก็เพราะว่าความตายมันอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราประมาทในการดำรงชีวิตเมื่อไหร่เราก็อาจจะเดือดร้อนและทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยแล้วก็มีหลายอย่างหลายประการเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสมัยท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเมตตาสงเคราะห์ลูกศิษย์ปี2562นี้ทางวัดป่าเกาะแหลมได้จัดงานกฐินสามัคคีซึ่งเป็นงานบุญประจำปีหลวงพ่อสมัยท่านได้เมตตาให้คุณนิพนธ์เสียงจันทร์จัดสร้างพระผงขุนแผนพรายกุมารพญาโคจสารถวายเพื่อมอบเป็นที่ระลึกกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกฐินประจำปีได้นำไปบูชาตามดำริของหลวงพ่อสมัยที่ได้เมตตาลูกศิษย์ทุกคนพระผงขุนแผนพรายกุมารพญาโคจสารจึงเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมทั้งมวลสารที่นำมาจัดสร้างทั้งพิธีพุทธาภิเษกและจุดประสงค์ในการจัดสร้างอานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินนะครับมีมากมาย 1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย 2. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ 3.ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ 5. ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป 6. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือการทำบุญนั้นเหมือนกับการเติมน้ำลงไปในโอ่งเติมน้ำวันละนิดน้ำก็จะค่อยๆสะสมจนเต็มโอ่งเมื่อถึงคราวผลบุญหนุนส่งก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จเป็นผลสำเร็จในชีวิตก การงานการเงินและครอบครัวการทำความดีก็คือการสะสมบุญไปในภายภาคหน้าคิดดีทำดีผลที่เกิดขึ้นก็ย่อมดีตามการกระทำแต่ถ้าทำกรรมไม่ดีก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นตามการกระทำของเราเหมือนกันอันนี้คือสัจธรรมของโลกใบนี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าครับพิธีพุทธาภิเษกขุนแผนพรายกุมารพญาโคจสารของหลวงพ่อสมัยสุจิตโตนะครับวาระที่สองนี่จะทำกันที่วัดป่าเกาะแหลมวันที่9ขึ้น9ค่ำเดือน9ครับตรงกับวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับท่านสามารถจะติดตามข่าวสารทาง Facebook กลุ่มวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมัยสุจิตโตวัดป่าเกาะแหลมหรือว่าโทรศัพท์ก็097-358-0896และ093-489-7178ครับอีกเบอร์นึงครับ087-455-7744ครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของหลวงพ่อทองสุขรัฐเมโทวัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับหลวงพ่อทองสุขรัฐเมโทวัดหนองคอนี่ท่านอายุ81ปีบวชได้61พรรษาเจ้าอาวาสวัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่แก้วเกษาโรพระผู้ทรงพุทธาคมแห่งวัดหนองผวาผู้คนเริ่มรู้จักท่านเมื่อครั้งพิธีปลุกเสกสีพึ่งพรายแม่ส้มที่วัดละหานไร่ในระหว่างที่หลวงพ่อทองสุขนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกขณะที่นั่งอยู่นั้นได้เกิดปรากฏการน้ำมนต์เดือดแล้วก็มีไฟลุกได้สายสินปรากฏว่าได้สายสินที่ท่านปลุกเสกอยู่นั้นไม่ไหม้ไฟปรากฏการนี้ทำให้หลายคนถึงกับตกตะลึงว่าพระเกจิรูปนี้เป็นใครมาจากไหนหลายคนคิดว่าลูกศิษย์หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วเนี่ยมีแต่หลวงพ่อศิลป์หลวงพ่อสาครเท่านั้นแล้วหลวงพ่อทองสุขท่านมาจากไหนก็ต้องบอกเลยว่าลูกศิษย์หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วนะไม่ได้มีแต่เพียงหลวงพ่อศิลป์หลวงพ่อสาครเท่านั้นนะครับหลวงปู่ทิมท่านยังมีลูกศิษย์อีกหลายท่านหลายรูปที่เรายังไม่รู้จักทั้งยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มรณภาพไปแล้วเช่นหลวงปู่โทนวัดเขาเกียรีน้อยหลวงปู่ทิมท่านรับเป็นศิษย์เมื่อครั้งจำพรรษาอยู่ที่วัดนามมาตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อบางวัดหนองกาน้ำหลวงพ่อทวนวัดแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงหลวงปู่เย็นวัดหัวชวดที่กล่าวมานี้ก็พอเป็นที่รู้จักกันบ้างแต่ก็มีบางรูปหลายท่านไม่เคยรู้จักเลยอย่างเช่นหลวงพ่อทองสุขรัฐเมโทวัดหนองคอรูปนี้ถือว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วที่คนรู้จักน้อยมากเหตุก็เพราะท่านรักความสงบเรียบง่ายสมถะเก็บตัวไม่ค่อยได้เปิดเผยตัวท่านเองแล้วท่านก็ไม่ชอบความวุ่นวายท่านก็อยู่ของท่านแบบนี้เรื่อยมาหลวงพ่อทองสุขรัฐเมโทเจ้าวาดวัดหนองคอนี่นามเดิมท่านชื่อทองสุขนามสกุลขอบอรันเกิดเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2479ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน7ปีชวดท่านเป็นบุตรของโยมพ่ออ่ำและโยมแม่อวบเกิดที่บ้านหนองคอกหมูหมู่ที่3ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองใกล้ๆกับวัดบ้านค่ายซึ่งมีหลวงพ่อวงท่านเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อจะตามโยมพ่อโยมแม่ไปทำบุญที่วัดบ้านค่ายอยู่เป็นประจำแล้วก็ได้เห็นจริยาวัดอันงดงามเห็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระภิกษุสงฆ์ก็ทำให้ท่านเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหลวงปู่สุขท่านมีนิสัยรักความสงบชอบศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะประกอบกับมีอุปนิสัยรักสันโดษและท่านยังชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางตำราว่านยาสมุนไพรหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับต่างๆตั้งแต่สมัยท่านอายุยังไม่ครบบวชจึงไม่แปลกใจที่ว่าทำไมท่านถึงได้มีความรู้เรื่องราวต่างๆมากมายครั้นเมื่อท่านอายุครบ21ปีอายุครบบวชท่านก็ตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งเราจะบวชแบบหลวงพ่อวงแล้วก็ศิษย์ของท่าน เมื่อถึงเวลาท่านก็ได้ให้โยมพ่อโยมแม่พาไปฝากวัดแล้วก็อุปสมบทเมื่อวันที่8พฤษภาคม2500โดยมีพระครูวิจิตรธรรมานุวัตรหรือว่าหลวงพ่อลัดวัดหนองกระบอกเป็นพระอุปชามีพระสวัสดิ์กิติวันโนวัดกระบอกขึ้นพึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการสร้อยธีระธรรมโมวัดหวายกรองเป็นอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าลัทธะเมโทหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านได้กลับไปจำพรรษาที่วัดหนองผวาสลับไปกับการไปปฏิบัติกับพระอุปัชฌาย์ของท่านคือหลวงพ่อลัดที่วัดหนองกระบอกท่านได้เรียนรู้สรรพวิชาจากหลวงพ่อลัดไม่ว่าจะเป็นธรรมบาลีฝึกหัดเรียนอักขระตัวธรรมหัดท่องบทสวดมนต์คาถาต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานหลวงพ่อทองสุขท่านมีไหวพริบดีสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เคยโอ้อวดใครแล้วก็หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอระหว่างที่เดินทางไปสลับไปสลับมาระหว่างนักวัดหนองผวากับหนองกระบอกท่านก็ได้เรียนรู้การฝึกวิปัสสนาฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาและได้เรียนวิชาต่างๆและก็ท่านได้เรียนวิชาจากหลวงปู่แก้วเกสาโรไม่ว่าจะเป็นวิชาตั้งธาตุสี่นะมะพะทะดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นพื้นฐานผู้ที่จะเรียนกสิณต่างๆหลวงพ่อทองสุขได้เรียนวิชาจากหลวงปู่แก้วไม่ว่าจะเป็นวิชาสักยันต์ว่านยาดูฤกษ์ยามต่างๆการเขียนอักขระเลขยันต์หลวงปู่แก้วได้ถ่ายทอดให้กับหลวงพ่อทองสุขยันต์ที่หลวงปู่แก้วได้หัดให้หลวงพ่อทองสุขคือยันต์อิติปิโส8ทิศหลวงพ่อทองสุขได้เริ่มหัดเขียนยันต์นี้เป็นยันต์แรกใช้เวลาหลายวันหลวงปู่แก้วจะให้ท่องพระคาถาไปด้วยในขณะที่เขียนยันต์เพื่อให้เกิดสมาธิและเพื่อให้เกิดพุทธคุณเมื่อหลวงปู่แก้วเห็นว่าท่านผ่านแล้วท่านจึงสอนยันถัดไปหลวงปู่แก้วท่านเคร่งมากหากยังไม่ชำนาญท่านจะยังไม่สอนต่อและระหว่างที่เรียนท่านจะทดสอบอยู่เสมอเมื่อหลวงพ่อทองสุขได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักขระเลขยันจนชำนาญแล้วหลวงปู่แก้วจึงเริ่มหัดให้ท่านสักยันยันที่หลวงปู่แก้วสักให้หลวงพ่อทองสุขมีหลายยันเช่นยันอิติปิโส8ทิศยันพระพุทธเจ้า5พระองค์ยันหนุมานยัน3การที่หลวงปู่แก้วท่านสักยันให้หลวงพ่อทองสุขนั้นเป็นเครื่องหมายว่ายอมรับการเป็นศิษย์อย่างสมบูรณ์หลังจากได้รับการสักยันจากหลวงปู่แก้วแล้วหลวงพ่อทองสุขก็เริ่มสักให้ญาติโยมแทนหลวงปู่แก้วในการสักแต่ละครั้งต้องดูฤกษ์ยามอันเป็นมงคลที่สุดแล้วค่อยทำการสักในสมัยนั้นจะมีการสักอยู่2แบบคือสักหมึกแล้วก็สักน้ำมันว่านเมื่อสักเสร็จแล้วหลวงปู่แก้วท่านก็จะมาบรรจุคาถาอาคมให้ก็เป็นอันเสร็จพิธีหลวงพ่อทองสุขท่านอยู่จำพรรษาที่วัดหนองผวาถึง5พรรษาก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดหวายกรองแล้วก็อยู่จำพรรษา1พรรษาหลังจากพรรษาแล้วหลวงพ่อทองสุขก็เดินไปที่พักสงฆ์ดอนจันทน์สมัยก่อนต้องเดินทางด้วยเท้าไม่ค่อยมีถนนหนทางมีแต่ป่าวัดดอนจันทน์นี่เดิมในสมัยโบราณชาวบ้านเขาเรียกวัดเนินจันทน์เพราะว่าเป็นเนินเตี้ยๆสภาพพื้นที่เป็นทรายละเอียดแล้วก็มีไม้จันทน์หอมต้นใหญ่อยู่แถวบริเวณที่สร้างวัดชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าวัดเนินจันทน์ซึ่งเป็นที่ของนายกรุฑวิเชียรปักษามีเนื้อที่50ไร่ต่อมาเมื่อประมาณปี2510นายกรุฑวิเชียรปักษาเจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินให้เพื่อทำการสร้างวัดโดยมีประชาชนในท้องที่ได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะทำการสร้างวัดเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ไกลจากวัดต่างๆมากประชาชนจะไปทำบุญก็ไม่สะดวกเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีรถและถนนหนทางก็ไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนี้ต่างคนก็คิดเห็นในความลำบากก็เลยตกลงกันสร้างวัดในระยะเริ่มแรกสร้างเป็นกุฏิหลังเล็กๆขึ้นหลังหนึ่งพอเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็อาราธนาพระภิกษุมาจากวัดต่างๆทั้งหมดรวม7รูปด้วยกันมาจำพรรษาที่พักสงฆ์ดอนจันทน์นี้ต่อมาประชาชนท้องถิ่นเห็นชอบเกิดความศรัทธาจึงพร้อมใจกันสร้างกุฏิขึ้นอีก1หลังและศาลาการประเรียน1หลังในปีต่อมาในกรุฑวิเชียรปักษาได้จัดการทำเรื่องขออนุญาตตั้งวัดให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและก็กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตยกให้เป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่าวัดดอนจันทน์เมื่อปีพ.ศ. 2512 เมื่อเป็นวัดถูกต้องตามระเบียบของทางการแล้วพระทองสุขลัทธเมโทก็ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาถึงพ.ศ. 2518พระอธิการทองสุขลัทธเมโทก็ย้ายจากวัดดอนจันไปต่อมามีพระนครปัญญาธรได้รับการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนจันต่อมาปีพ.ศ. 2521ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนจันได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนถึงปีพ.ศ. 2526พระอธิการนครปัญญาธโรได้ย้ายจากวัดดอนจันไปอยู่วัดหวายกรองนับจากนั้นที่วัดดอนจันก็ไม่มีพระเลยสักรูปเดียวพระครูสถิตธรรมโกศลเจ้าคณะตำบลบางบุตรและหนองบัวและเจ้าอาวาสวัดหวายกรองซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับวัดดอนจันเห็นเหตุการณ์ว่าเมื่อเป็นวัดแล้วไม่มีพระสงฆ์อยู่ก็คงจะไม่ดีพระครูสถิตธรรมโกศลเจ้าอาวาสวัดหวายกรองจึงจัดให้พระสงฆ์ในวัดของตนให้มาอยู่ที่วัดดอนจันแห่งนี้5รูปเพื่ออยู่เฝ้าวัดแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของวัดอยู่ต่อมาพอถึงเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2527ทางไวยาวัจกรพร้อมด้วยกรรมการวัดดอนจันได้ไปอาราธนาพระเครื่องทีปะธัมโมจากวัดหวายกรองมาเป็นหัวหน้าสงฆ์จำพรรษาที่วัดดอนจันแห่งนี้พอเข้าพรรษาได้ประมาณ1เดือนพระครูถาวรคุณวัฒน์เจ้าคณะตำบลหนองละลอกเขต1ได้มาแต่งตั้งพระเครื่องทีปะธัมโมรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอนจันอยู่มาจนกระทั่งถึงปี2530จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในระหว่างที่หลวงพ่อทองสุขท่านจำพรรษาที่วัดดอนจันท่านก็ถือโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนวิชาจากหลวงปู่ทิมเป็นเวลาหลายพรรษาระหว่างที่ศึกษาวิชากับหลวงปู่ทิมนั้นท่านก็ได้เรียนรู้จากหลวงปู่แก้วอีกด้วยเพราะว่าหลวงปู่แก้วท่านมาวัดละหานไร่อยู่เป็นประจำวิชาที่ได้เรียนรู้จากหลวงปู่ทิมก็คือการทำน้ำมนต์ตำราการปลุกเสกวิชาอักขระเลขยันวิชาแพทย์หลวงพ่อทองสุขท่านชอบศึกษาวิชาด้านสมุนไพรว่านยาท่านจึงได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ทิมและโยมคารวาสหากว่าท่านติดขัดเรื่องใดเมื่อถามหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมก็จะบอกให้ไปหาหลวงปู่แก้วให้หลวงปู่แก้วบอกสอนแทนท่านดังนั้นหลวงพ่อสุขท่านจึงได้เรียนวิชาจากหลวงปู่แก้วมากกว่าหลวงปู่ทิมก็เพราะหลวงปู่ทิมท่านมีลูกศิษย์หลายท่านประกอบด้วยท่านมีกิจนิมนต์มากเข้ามาขอศึกษาเล่าเรียนวิชาจากท่านในยุคนั้นเช่นหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับท่านก็ไปมาที่วัดละหานไร่อยู่เป็นประจำเพื่อมาศึกษาเล่าเรียนเวทมนต์คาถาตำราต่างๆจากหลวงปู่ทิมนอกจากนั้นท่านก็ได้พบเกจิหลายท่านเช่นหลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เสมอหลวงพ่อทองสุขท่านคอยติดตามหลวงปู่แก้วตลอดไม่ว่าหลวงปู่แก้วจะเดินทางไปไหนท่านก็จะติดตามไปทุกที่เช่นเมื่อครั้งหลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วไปจำพรรษาอยู่ที่วัดแม่น้ำคูท่านก็ติดตามหลวงปู่แก้วหลวงพ่อทองสุขท่านมีความจำดีมากในเขตบ้านค่ายจะรู้จักท่านดีเพราะท่านเป็นพระคู่สวดปาติโมกข์ในสมัยนั้นเส้นทางสัญจรยังลำบากจะเดินทางไปไหนก็ต้องใช้เวลานานมากถ้าเดินทางไปไหนไกลๆก็ต้องค้างคืนที่วัดนั้นประสบการณ์ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุขนั้นมีมากมายทั้งทางด้านเมตตาแคล้วคลาดแล้วก็คงกระพันชาตรีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายต่างรู้จักท่านลูกศิษย์ท่านมีเยอะมีมากมายและยังเป็นครูอาจารย์ของหลายเกจิเช่นหลวงพ่อรัตวัดป่าหวายหลวงพ่อนบวราโรสำนักปฏิบัติธรรมสวนขนุนซึ่งได้เล่าเรียนวิชาจากหลวงพ่อทองสุขก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านนั้นเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2517เมื่อครั้งท่านยังจำพรรษาที่วัดดอนจันท่านได้สร้างพระสมเด็จเนื้อกระยาศาสตร์รุ่นแรกท่านกดพิมพ์ด้วยมือของท่านเองทีละองค์แล้วก็สร้างจำนวนน้อยและได้แจกให้ลูกศิษย์ชาวดอนจันไว้บูชาติดตัวสมัยก่อนคนในพื้นที่ศรัทธาท่านมากแล้วก็ลูกศิษย์ท่านมีหลายกลุ่มทั้งวัยรุ่นแล้วก็โดยนิสัยของวัยรุ่นก็มีความคึกขนองโดยปกติเมื่อมีงานวัดก็ไปเที่ยวแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันเป็นธรรมดาเมื่อเกิดเรื่องมีการยิงต่อสู้ระหว่างวัยรุ่นดอนจันกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นวัยรุ่นดอนจันนั้นพกพระสมเด็จของหลวงพ่อทองสุขเมื่อวัยรุ่นเจ้าถิ่นชักปืนยิง3 นัดแต่กระสุนไม่ออก ก็ทำให้วัยรุ่นเจ้าถิ่นตกใจถึงก็วิ่งหนีไปตั้งหลักในหมู่บ้านแล้วก็สืบทราบว่าคู่อริที่ยิงนั้นเป็นชาวหนองละลอกหลวงพ่อทองสุขนั้นในช่วงต้นปี18ท่านก็ไปมาระหว่างวัดดอนจันทน์และวัดละหานไร่ตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้วิชาเพิ่มเติมจากหลวงปู่ทิมท่านได้เดินทางไปพร้อมกับลุงเนาในช่วงกลางคืนทุกวันไม่แปลกใจที่วัตถุมงคลจึงมีพุทธคุณครบทุกด้านทั้งเมตตาและแคล้วคลาดและท่านยังได้ติดตามหลวงปู่แก้วไปอยู่ที่วัดแม่น้ำคูเมื่อครั้งหลวงปู่แก้วปลุกเสกเหรียญปิดตาหลวงพ่อทองสุขท่านก็อยู่ในพิธีด้วยท่านจึงเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งที่วัตถุมงคลของท่านมีชื่อเสียงด้านคงกระพันชาตรีหลวงพ่อทองสุขท่านไม่เคยชอบถ่ายรูปจึงไม่ค่อยมีรูปท่านเพราะว่าท่านมีนิสัยรักสันโดษและก็ชอบศึกษาความรู้อยู่เป็นประจำยิ่งได้ใกล้ชิดครูอาจารย์อย่างหลวงปู่แก้วเกษาโรท่านจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาทั้งหมดที่มีให้แล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่หลวงปู่แก้วไว้ใจในทุกเรื่องทั้งการสักยันต์การทำน้ำมนต์หลวงปู่แก้วท่านได้สอนให้หลวงพ่อทองสุขครบทุกอย่างและหลวงพ่อนาควัดหนองพวาผู้เป็นศิษย์รุ่นน้องถ้าหากทางวัดหนองพวาจัดสร้างวัตถุมงคลเกจิที่ขาดไม่ได้ก็คือหลวงพ่อทองสุขที่หลวงพ่อนาคต้องนิมนต์ท่านมานั่งปรกอธิษฐานจิตก็เพราะว่าด้วยวิชาอาคมหลวงพ่อทองสุขท่านเก่งทุกด้านเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ใช่แค่วัตถุมงคลของท่านน้ำมนต์ของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันเมื่อครั้งท่านได้มาที่หนองคอเริ่มจัดตั้งสำนักสงฆ์ชาวบ้านมีอาการเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ3วันดี4วันหายบางคนก็บอกว่าผีเข้าท่านไปเอาขันน้ำมนต์มาพรมให้อาการผิดปกติก็เริ่มดีขึ้นในช่วงที่ท่านมาอยู่ที่วัดหนองคอท่านก็เริ่มจัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นเช่นพระผงสมเด็จพระผงสมเด็จปลกโพลแล้วก็เครื่องรางเช่นตะกรุดชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันบูชาวัตถุมงคลของท่านเป็นจำนวนมากและก็มีประสบการณ์อย่างเช่นคุณอ้นชาวบ้านหนองคอมีอาชีพรับส่งของต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำวันหนึ่งได้เดินทางไปส่งสินค้าที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมเพื่อนอีก3คนอีกคนหนึ่งชื่องาปัจจุบันบวชเป็นภิกษุอยู่ที่วัดหนองคอในขณะเดินทางได้เกิดฝนตกหนักทำให้มองไม่เห็นถนนรถได้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงข้างทางทำให้รถพังเสียหายเป็นอย่างมากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็คิดว่าคนที่อยู่ในรถน่ะตายหมดแล้วเพราะสภาพรถเสียหายมากแต่พอสักพักทั้ง3คนก็ออกมาจากรถไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยซึ่งทำให้ชาวบ้านตกใจไม่มีใครเป็นอันตรายเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงป้าคอนลูกศิษย์หลวงพ่อทองสุขได้ขับรถไปทำธุระเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักลงข้างทางแต่ไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยในรถของป้าคอนมีพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุขและเหรียญฝังพัทธสีมาติดตัวอยู่นอกจากนี้ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพทำสวนก็มักจะถูกงูกัดอยู่เป็นประจำและสัตว์มีพิษนี่หลวงพ่อทองสุขยังได้จัดสร้างพระผงสมเด็จปลกโพเนื้อว่านผสมว่านกันงูเมื่อชาวบ้านนำไปบูชาติดตัวไม่มีใครโดนงูกัดอีกเลยทำให้วัตถุมงคลของท่านหายากเพิ่มมากขึ้นในการสร้างวัตถุมงคลของท่านท่านจะเน้นเรื่องมวลสารมากเพราะว่ามวลสารทุกอย่างล้วนมีพลังพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วท่านจึงพยายามหามวลสารมาให้ครบตามตำราที่ท่านได้เรียนมานอกนี้สีพึ่งของท่านลูกศิษย์หลายคนนำไปบูชาเพราะหลายคนมีอาชีพค้าขายก็จะบูชาพุทธคุณนั้นเมตตาเหมือนมนณจังงังสะกดให้ผู้พบเห็นเกิดเมตตาหากค้าขายก็จะขายจะค้าได้อย่างดีเพราะท่านได้เล่าเรียนวิชาจากครูอาจารย์การทำสีพึ่งนั้นทำได้ยากมากเพราะว่าส่วนผสมนั้นมีเยอะหลวงพ่อท่านจะย้ำเสมอว่าทำอะไรก็ต้องทำให้ดีคนเอาไปใช้จะได้เกิดพลังพุทธคุณช่วยคุ้มครองแล้วก็มีลูกศิษย์ชาวจังหวัดชลบุรีได้มาบูชาเหรียญนาคปลกไตรมาสไปบูชาขับขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์มองจากสภาพรถแล้วชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าผู้ประสบอุบัติเหตุคงเสียชีวิตแล้วชาวบ้านเข้าไปมองหาศพแต่ไม่เจอแต่หนุ่มโรงงานนั่งสูบบุหรี่ก็ถามคนที่ชนท้ายรถไปไหนและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุพอดีแล้วก็ทำการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ว่าเป็นอย่างไรและถามหาผู้บาดเจ็บว่าไปส่งโรงพยาบาลหรือยังทางผู้ประสบเหตุจึงบอกว่าตัวเองล่ะเป็นผู้ประสบเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงก็ตกใจเพราะผู้ประสบเหตุไม่เป็นอะไรเลยมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยแล้วก็ถามว่าบูชาพระเครื่องอะไรเขาบอกว่าเขาแขวนพระนาคปกหลวงพ่อทองสุขวัดหนองคอเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบูชาต่อในราคา 3,000 บาทแต่ผู้ประสบเหตุบอกว่าผมไม่ขายหรอกครับพระองค์นี้ช่วยผมรอดตายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ดังปาฏิหาริย์ผมจะเก็บไว้บูชาครับและหลังจากเหตุการณ์นี้เขาก็ได้มากราบหลวงพ่อทองสุขที่วัดหนองคอแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อท่านฟังท่านก็บอกว่าดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรมากและเขาบูชาวัตถุมงคลของท่านกลับไปให้ญาติพี่น้องได้บูชาอีกหลายเหรียญเรื่องราววัตถุมงคลของหลวงปู่เกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์คุณไสน้องปรางเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปร่วมงานบวชของแฟนแล้วก็ได้ไปเยี่ยมญาติที่ป่วยในหมู่บ้านปกติน้องปรางจะบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่อยู่เป็นประจำและเวลาว่างก็จะมากราบท่านอยู่เป็นประจำวันนั้นได้ไปเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักอยู่พอน้องปรางเดินเข้าไปใกล้ญาติที่ป่วยอยู่ก็มีอาการผิดปกติเกิดร้องเสียงดังขึ้นมาว่ากูร้อนกูร้อนมึงออกไปมึงออกไปอย่ามาใกล้กูกลัวแล้วแล้วก็ผลักคนที่ชื่อปรางนี่ออกด้วยความตกใจปรางก็ถามญาติพี่น้องว่าลุงเป็นอะไรทำไมมีอาการแบบนี้ทุกคนตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเมื่อปรางเห็นท่าไม่ดีก็เลยนำเอาสายสร้อยคอที่ห้อยพระสวมลงที่คอของลุงแกยิ่งร้องดังลั่นบ้านเลยกูไม่อยู่แล้วกูร้อนโอ้ยอาการร้องอย่างทรมานกรีดร้องเหมือนเสียงลิงตามคำบอกเล่าของชาวบ้านในละแวกนั้นบอกว่าคนที่ร้องแบบนั้นมักจะโดนของหรือว่าโดนผีปอบเข้าสิงร่างพอลุงอาการดีขึ้นจึงได้ถามว่าลุงเป็นอะไรลุงก็บอกไม่รู้หลังจากเวลาผ่านไปไม่กี่วันลุงก็เสียชีวิตชาวบ้านเชื่อว่าเพราะปอบกินความเชื่อทางภาคอีสานหลังจากนั้นปรางไม่เคยห่างวัตถุมงคลของหลวงพ่ออีกเลยบูชาติดตัวตลอดเวลาลูกศิษย์หลวงปู่หลายคนได้ประสบการณ์มีทางด้านคงกระพันลูกศิษย์คนหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายไม่ทราบว่าทำผิดเรื่องคดีอะไรถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมยิงบริเวณป่าอ้อยในขณะหลบหนีก็โดนเข้าที่หลังบริเวณด้านหลังแต่กระสุนไม่สามารถจะทะลุร่างกายไปได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้นเดือนมีนาคมปี61นี่เองและผู้ที่โดนยิงก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองโดนยิงหลวงพ่อบอกว่าให้กลับตัวเป็นคนดีซะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้เลิกทำคราวนี้อาจจะรอดมาได้เขาบอกว่าหากไม่ได้เหรียญหลวงพ่อนะผมคงตายไปแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5-6 คนยิงจนกระสุนหมดทุกคนแล้วก็ยังรอดมาได้หากไม่ได้บารมีหลวงพ่อคุ้มครองตนคงจะไม่รอดเป็นแน่หลังจากนั้นเขาก็ให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์แล้วก็กลับบ้านหลายคนที่ไปกราบหลวงพ่อท่านครั้งแรกที่ไปกราบท่านนั้นมักจะแอบถ่ายรูปท่านเสมอแต่พอถ่ายเสร็จปรากฏว่าไม่มีภาพหลวงพ่อท่านติดสักภาพหนึ่งพี่ดวงดีทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธได้มากราบหลวงพ่อที่วัดหนองคอพร้อมกับแฟนพอพี่ดวงดีกราบหลวงพ่อก็ให้แฟนถ่ายรูปแต่ถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ติดกดถ่ายไปสิบกว่าภาพก็ไม่ติดเลยแถมโทรศัพท์มือถือค้างอีกไม่สามารถทำงานได้แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ที่จะถ่ายแต่ก็ไม่ติดอีกแต่ในขณะนั้นมีลูกศิษย์อยู่ด้วยก็ถามว่าได้ขออนุญาตท่านแล้วหรือยังที่ว่าจะถ่ายรูปท่านเขาก็บอกว่ายังไม่ต้องแปลกใจหรอกครับถ้าไม่ขอท่านส่วนมากถ่ายภาพท่านไม่ติดหรอกถ้าท่านไม่อนุญาตทุกคนที่มากราบท่านก็ส่วนมากก็จะเจอแบบเดียวกันไม่แปลกใจเลยที่ท่านไม่ค่อยมีภาพถ่ายน้อยมากชาวบ้านจะรู้ดีว่าท่านไม่ชอบถ่ายรูปเลยนอกจากเรื่องเมตตาแคล้วคลาดทั้งยังเก่งเรื่องการทำนายทายทักดูฤกษ์ยามยายแหวงท็อปไลน์ก็เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของหลวงพ่อครั้งหนึ่งยายแหวงได้มากราบท่านในช่วงนั้นยายแหวงไม่ค่อยมีงานแสดงก็เลยว่างก็มากราบหลวงพ่อที่วัดพอมาถึงที่วัดหลวงพ่อท่านก็ทักว่าให้มาต่ออายุเลยยายแหวงถึงกับตกใจบอกว่าช่วงนี้ฝันไม่ค่อยดีแล้วก็มีเรื่องให้ต้องคิดกังวลอยู่มากทั้งเรื่องงานและครอบครัวหลวงพ่อท่านจึงได้ทำพิธีต่ออายุให้พร้อมกับรดน้ำมนต์ต่อมายายแหวงก็มีงานเข้ามาเรื่อยซึ่งต่างกับเมื่อก่อนที่มีงานแสดงแต่ก็จะถูกยกเลิกอยู่เป็นประจำทำให้ยายแหวงมากราบท่านอยู่เป็นประจำพร้อมกับเพื่อนศิลปินทุกครั้งมีงานที่วัดก็มาช่วยงานหลวงพ่อท่านอยู่เป็นประจำชาวบ้านในหมู่บ้านหากใครมีของหายหรือว่าหาไม่เจอก็จะมาให้หลวงพ่อท่านทำนายอยู่เป็นประจำแล้วท่านก็จะบอกว่าได้คืนหรือไม่หรือว่าอยู่ที่ไหน คุณวันชัยพาช่างมาซ่อมห้องวัตถุมงคลของวัดแล้วลืมกุญแจรถไว้หายังไงก็หาไม่เจอหาตั้งแต่10โมงเช้าจนบ่าย2โมงสอบถามใครก็ไม่มีใครเอาไปเดินหาทั่วบริเวณวัดก็ไม่เจอทางพี่โก ลูกศิษย์ก็เลยบอกว่าไปกราบหลวงพ่อสิถามท่านว่าใครเอาไปท่านก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละอยู่กับผู้หญิงเก็บไว้พอกราบท่านเสร็จแล้วก็ออกมาถามพี่ที่อยู่ด้านนอกว่ามีใครเห็นกุญแจพี่ผู้หญิงก็เลยค้นในกระเป๋าเจอเลยตอนแรกถามทุกคนไม่เห็นไม่มีใครหยิบไปพี่โก้ก็เลยว่ามาแล้วไม่กราบท่านก็คงจะโดนละสิพี่ก็โดนมาเหมือนกันมาวัดแล้วต้องกราบพระให้ความเคารพสถานที่หลวงพ่อได้บอกกับลูกศิษย์ที่มาวัดทุกครั้งที่มากราบท่านว่าท่านมีคำพูดที่จะสั่งสอนประชาชนอยู่เสมอคำสอนแทรกอยู่ในธรรมะตลอดเวลาทั้งทางโลกและทางธรรมค่อยเตือนสติให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในบรรดาเกจิในสายบ้านค่ายจะรู้จักท่านในนามผู้มีคาถาอาคมแก่กล้าและเป็นผู้ที่มีผู้คนเคารพมากมายมีลูกศิษย์เยอะทั้งเรื่องความจำท่านถือได้ว่าความจำท่านดีมีความเมตตาอนุเคราะห์และสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนอยู่เสมอท่านยังคอยอุปถัมภ์นักเรียนผู้เป็นอนาคตของชาติในทุกๆปีท่านจะมอบทุนการศึกษาแล้วก็ให้เงินสนับสนุนทางโรงเรียนอยู่เสมอหลายคนเรียนจบที่โรงเรียนก็ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านคอยดูแลท่านแล้วก็มาช่วยท่านสร้างวัตถุมงคลอยู่เป็นประจำเรื่องประสบการณ์ด้านวัตถุมงคลของท่านมีทุกด้านทั้งด้านเมตตาและทางมหาเสน่ห์นั้นมีมากลูกศิษย์ท่านยุคเก่าๆนั้นจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงจำนวนมากแล้วก็จะมีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามมากยิ่งสีพึ่งของท่านนี่ท่านจะหวงมากท่านจะเลือกให้ลูกศิษย์บางคนเท่านั้นเพราะพุทธคุณแรงมากใครที่ได้ไปมักจะมีเมียหลายคนหากนำไปใช้ทางด้านค้าขายก็จะค้าขายดีมากเพราะท่านได้เรียนตำราการทำสีพึ่งจากหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งหลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วและตำรานี้ท่านหวงมากลูกศิษย์นั้นมีอยู่ไม่กี่คนที่ท่านให้ไปแล้วคนที่ได้ต่างก็หวงมากใครขอก็ไม่แบ่งเพราะว่านำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์จริงๆครับครับนี่ก็คือประวัติบางช่วงบางตอนของหลวงพ่อทองสุขลัทธะเมโทวัดหนองคออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ